na wa mwanzo kabisa wa kumchagua, tutamchagua kaka yetu shekhe wetu Shekhe Abdallah Muhsini Abul Arqam. Huyu ni kaka yetu, walahu alfadhl walmakana, kwa sisi wa Dar es Salaam tunajivunia wa ndugu yetu huyu, kaka yetu huyu Shekhe Abdallah Muhsin. Shekhe Abdallah ni msimamizi katika kituo cha markazi Masjid Irshad, na naye kuna markaz Ibn Kathir. Naam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kwanza kabisa, kama nilivyopewa maelekezo na msimamizi kwamba ni maneno mafupi ambayo yatakuwa yamebeba maana kubwa, kwa maana ya nasaha, mimi kwa upande wangu nasaha zangu zitaenda kwa mnasaba wa tukio hili ambalo tutatarajia kulitekeleza baada salati al-isha leo inshallah. Maongezi yangu ni mafupi tu. Ni kwamba katika Uislamu ndoa ya mke na mume, basi mume anaruhusika akadhihirisha mapenzi anayompenda mkewe, la ara ala rajul fi idhhar hubbahu li zawjatihi, hakuna aibu kwa mume kudhihirisha mapenzi yake aliyokuwa nayo kwa mke, kama ilivyokuwa katika misingi ya kisalaf, kama alivyosema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, hakuna aibu kwa yule mwenye kudhihirisha madhehebu ya kisalaf. Kwa hiyo mtu asijifiche fiche akisema naona haya kudhihirisha usalafu, na vile vile mtu asijifiche akasema naona haya kudhihirisha mapenzi yangu kwa mke wangu. Hili ni jambo ambalo nafikiri wengi wetu tumeliacha nyuma, na ndoa zinatikisika na pengine kuporomoka na kuharibika kwa sababu waume twashindwa kudhihirisha mapenzi ambayo tuwapenda wake zetu. Na kuna dalili nyingi, lakini dalili ambazo tuzokuwa tunazishika ni zile dalili za hadithi sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi ya Amr ibn As, iko katika sahihi Bukhari, katika kisa kirefu, Amr ibn As anasema radhiallahu anhu, qultu, nilisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayyun nasi ahabbu ilayk, ni watu gani ambao unawapenda zaidi? Waqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha. Aisha. Kisha Amr ibn As akasema min ar-rijal, waqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abuha, ila akhir hadith. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuona haya kudhihirisha mapenzi anayopenda, anampenda nani? Mkewe Bibi Aisha. Si jambo la aibu mtu akatangaza hadharani kwamba jamani, mimi nampenda mke wangu. Unaona haya nini wakati umeozeshwa uzawijuka? Kwa hiyo masalafi wajenge tabia hii, kuzitengeneza nyumba zetu majumbani kwa kudhihirisha mapenzi yetu kwa nani? Kwa wake zetu, ili ndoa zipate kuwa katika hali ya uimara kabisa kabisa. La pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alidhihirisha mapenzi yake kwa Aisha dhahana hata katika uhitaji wa jina. Anasema hivi Aisha dhahana katika hadithi kwa Sahih Bukhari, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja alimuita Aisha akamwambia, ya Aish, hadha Jibril yuqri'uki salam, fakultu, wa alayhi salam wa rahmatullah. wapi wa barakatu. Ya Aish, ewe Aish. Bwana Mtume aliondoa ile herufi ya mwisho katika jina la Bibi Aisha. Harfu al-akhir mahdhuf, removed. Hii yote ni kuonesha Bwana Mtume anatengeneza mapenzi hata katika kumwita mamsafu nyumbani, unaweza wakati ukamwita katika hali hiyo. Ala sabili almithali, simlengi mtu. Kama mtu ahali yake anaitwa Fatuma, amwite Tuma. Tuma, nitayarishie kahawa. Hadija, Dija. Raiani, Rai. Mapenzi yanazidi katika nyumba, sio kila siku Umu Salama we, Umu Sumaiya we, Umu nani we, Umu. Kwa ni jambo ambalo nafikiri watu wanaogopa ogopa kudhihirisha mapenzi kwa wake zao. Na ndugu zangu wa Islam, haya majina hayakutana vile vile, yanawezekana ikawa mtu akatumia asma'u ar-romansia, majina ya kimapenzi, anazia hani, sweet, chocolate, yanazidisha mapenzi. Lakini mtu anaona haya, anaona basi itakuwaje. Na ni vizuri hata mtu katika smartphone jina la hali yake andike jina la kudhihirisha mapenzi. Sweet inalia simu na sweet. Na ukitaka kujua kama mtu anapokea simu ya sweet, utamsikia anaanza kwanza anashingwa na weka hivi kwanza. Alafu kama alikuwa anasema sauti kubwa, usimsikie. Hello. Hello. Ujue sweet hiyo. Kwa hiyo tubadilishe majina, sisemi kwamba lazima, lakini ni vizuri. Lakini tusitumie fursa hii ya kubadilisha majina katika mambo ambayo yalikuwa si ya kupendeza, mambo ya uharamu. Kuna watu wanabadilisha majina katika simu zao, yani contact number, kila mama mtoto akiangalia ile simu inaita juu ya meza, fundi wa majeneza. Simu yako hii, fundi wa majeneza, kumbe mchepuko. Na la mwisho la tatu katika kuimarisha mapenzi, katika hadithi vile vile katika Sahih Bukhari, hadithi ya Anas bin Malik, hadithi kisa kirefu. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoka katika vita alivyotaja shekhe hapa karibuni, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimoa Bi Safia katika kisa maarufu, na zikafanyika sherehe hizo za kuingia ndani. Anas anasema thumma kharajna ila al-Madina, kisha baadaye tukawa sasa tunarudi Madina. Sasa katika kuelekea Madina, ika watu wanapanda vipando, lakini Anas bin Malik anasema faraitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuhawwilaha, akawa kama amemsapoti yani nani, Bibi Safia, ili aweze kupanda katika kipando kile. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka aifawadha rukbatahu, na Bibi Safia katika riwaya imekuja ni kwamba fatadha, akaweka Safia rijlaha ala rukbatihi hatta tarka, akaweka mguu wake juu ya yani goti la Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akapandishwa katika kipando kile. Kuonekana kwamba mapenzi, unampandisha mama mtoto, unampandisha mamsapu katika unampa sapoti. Lakini kwa sasa hakuna farasi, ngamia, gari. Wale waliojaliwa vipando ili kuweza mapenzi kuyadhihirisha, mtu amfungulie mkewe mlango, anakuja anamfungulia, anafunga, anazunguka nyuma, anatia chonyonyonyo, anakwenda akampeleka hospitali. Akishafika hospitali, anashuka mume, anamfungulia mume mlango pap, anafunga. Hivi ndivyo mapenzi yanavyokwenda. Lakini leo watu wanaona haya, anahisi kwamba bwana yule bwana anamfungulia mkewe mlango, kaekwa hapa yule kesha yule. Mimi kwa kweli nilikuwa ninapenda tu kwamba tuzilee nyumba zetu kwa kudhihirisha mapenzi kwa wake zetu. Tusione haya ni mambo ambayo yana dalili katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa muda ambao niliopewa, aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khair. Naam. جزاه الله خيرا شيخنا شيخ أبو الأرقم وملك زياكي نصازاكي na kilima yake tayiba, ambapo kila mmoja katika sisi tumefaidika. Ma tahitaji ya taliq, yahitaji ziada, na kila mmoja ataangalia upande wake na sehemu gani amepungua ili kujirekebisha. Barakallahu fikum.